Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 6 Ekim Salı, yıl 2015, ay 10, gün 279, Hızır 154. 1436, Hicri Zilhice 22, 1431, Rumi Eylül 23. Günün tarihi, 93 yıl önce bugün 6 Ekim 1922'de Çanakkale ve 92 yıl önce yani 6 Ekim 1923'te İstanbul düşman istilasından kurtulmuştur. Çanakkale'de can veren yabancı askerler için. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın bağrındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Günün tarihi 25 yıl önce bugün 6 Ekim 1990'da Profesör Doktor Bahriye Üçok evine gönderilen paketin infilakiyle vefat etmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Well, I am looking for suppose it's a push for moving on. Ain't time the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. And if I find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. And if I find it, may take everything I have. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Freedom, Özgürlük adlı şarkıyla yaptık. Anthony Hamilton ve Elena Boynton. Django Unchained. Zincirlerinden boşanmış Django adlı filmde ki filmin müziği şarkısı Anthony Hamilton ve Elena Boynton'dan dinledik ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Azınlıkta olanlar ve geri kalan herkes. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1776'da bağımsızlığını ilan etmesi, daha sonra Meksika'dan başlayıp güneye doğru başka Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla devam edecek olan bir süreci başlattı. Yerlilerin işleviyle ilgili olarak kafalarda herhangi bir şüphe kalmaması için de George Washington bütün yerli yerleşimlerinin ortadan kaldırılmasını önerdi. Thomas Jefferson bu talihsiz ırkın kendi kendine yok oluşunu doğruladığı yönünde bir fikir beyan etti. Benjamin Franklin de bu vahşilerin kökünü kurutmak için Rom'un uygun bir araç olduğunu söyledi. Kadınların işleviyle ilgili olarak kafalarda herhangi bir şüphe kalmaması için de New York Eyalet Anayasası seçme hakkına sahip olanları belirttiği bölümün başına erkek sıfatını iliştiriverdi. Yoksul beyazların işleviyle ilgili olarak kafalarda herhangi bir şüphe kalmaması içinse bağımsızlık bildirgesini imzalayanların hepsi zengin beyazlardı. Ve zencilerin işleviyle ilgili olarak kafalarda herhangi bir şüphe kalmaması içinse yeni doğan ulusun içinde de köle kalmayı sürdüren tam 650 bin köle vardı. Beyaz Sarayı ya da Beyaz Evi kara kol gücü inşa etti. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün 1923'te bugün, biraz önce Saatli Marif takviminden de okuduğumuz gibi, İstanbul düşman istilasından kurtulmuştu. Yani 1923'te bugün Birinci Dünya Savaşı'nın büyük devletleri İstanbul'dan işgal kuvvetlerini çektiler. İşgal güçleri olarak çekildiler. 1951'de bugünse Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıklamış ve dünyanın da böylece iki büyük gücün etkisi altında bir soğuk savaşın başlangıcı olduğunu da ilan etmiş oluyor dolaylı olarak söylemeden. 1977'de bugünse Mikoyan MiG-29 adını taşıyan 901 tip ilk prototip uçak, jet uçağı, savaş uçağı Rusya'dan ilk uçuşunu yapmış. Deneme uçuşu, gerisi dedikleri gibi tarih. MiG-29. MiG-29 uçağı. Hayalet uçak olarak da biliniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aa, MiG aynı şeylermiş, uçaklarmış. Hangi uçaklar? Dün Türkiye sınırından içeri giren Rus uçakları. Günümüze bağlayacaksın. Hemen ona Şimdi geçiyorum. Şimdi fark ettim. Hemen ona geçiyorum fakat geçmeden önce evet bu tarihi bir gün oluyor aynı zamanda. Rusya ile Türkiye arasında Rus-Türk jetleri karşı karşıya gireceklerdi. Fakat ona girmeden haberlere bir de çok önemli bir ölüm haberini verelim. 100 yaşında Grace Lee Boggs öldü. Bütün ömrünü radikal aktivizme adamış. Son derece önemli bir aktivist, eğitimci ve filozoftu. 100 yaşında hayata veda etti. Filmi de var aslında. Rhode Island'da 1915'te doğmuş Çinli göçmenlerin çocuğu. Amerika bir göçmenler potası malum. Ömür boyu savaşa, sivil haklara, yurttaş haklarına, siyahların haklarına, kendisi siyah olmadığı halde emekçi, işçi haklarına, çevre adaletine ve feminist hareketlere adamış. Olabilecek bütün davaları savunmuş birisi. Ve sadece son şeyini söyleyeyim Grace Lee Boggs'un. Boggs Center diye bir şey var. 2014 Ağustos'unda geçen yıl bu vakitler aşağı yukarı 99 yaşında şöyle yazmış. Benim hayatımın insanlara bir açıdan örnek olmasını dilerdim demiş. Filozofik, felsefi olarak düşünmekleri ve insanların kendilerine de birbirlerine de şu anda dünyada saat kaç diye sormaları iyi olurdu diye düşünüyorum demiş. 99 yaşında iyi bir soru doğrusu. Papa Fran, çok özür dilerim. Bir günaydın dedik. Evet. Grace Lee Boggs'a. Evet. Papa Francesco. Francesco ama mesela Sputnik'te Franciscus olarak evet, diye geçiyor. Herkes farklı olarak yazıyor. O da aynı biraz önce dediğiniz konuya dikkat çekmiş. Amerika'nın bir göçmen potası olduğunu söylemişti yaptığı son konuşmasında. Son yıllarda milyonlarca insanın hayallerini inşa etmek için Amerika kıtasına geldiğini anımsatmış. Şu anda Amerikan vatandaşı olanların atalarının bir zamanlar göçmen olduğunu da aynı şekilde hatırlatmış. Birçoğumuz yabancıydık. Birçoğumuz bir zamanlar yabancıydık diyen Papa, göçmenlik reformu konusunda anlaşamadıklarını bildiren kongre üyelerine de bir göçmen çocuğu olarak size şunu söyleyebilirim ki sizlerin birçoğu da göçmen torunusunuz demiş. Ardından Suriyeli göçmenlere de değinmiş. Şu anda dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci krizini yaşadığını aynı şekilde aktarmış. Ve onların sayılarından afallamamalıyız. Onları insan olarak görmeliyiz. Yüzlerini, ruhlarını görmeliyiz. Onların durumlarına en iyi şekilde cevap vermeye çalışmalıyız. İnsani biçimde adil ve kardeşçe yanıt vermeliyiz. Altın kuralı hatırlayalım demiş Papa. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız başkalarına da öyle davranın. Evet, etiğin, ahlakın bir numaralı kuralı. Sana kendine neyin yapılmamasını istemiyorsan başkalarına da yapma diye pek uygulanmıyor değil mi? Evet. Ama buradan hem Grace Lee Boggs'a hem de Papa'ya da bir günaydın diyelim. İklim konusunda da çok acelesi olan bir insan olarak konuşuyor. koşuyor, koşturuyor. Her yerde randevular ve hemen hemen her konuya yetişmeye çalışıyor. Evet. Yani yarın yokmuş gibi, daha doğrusu hemen yarın olacakmış gibi tam tersine koşan bir adam. Evet, yani ne olduğunu gören bir adam. Hemen yani İtalya'ya baktığın zaman burnunuzun dibinde hemen büyük bir felaket meydana geliyor. Daha geçtiğimiz ayın, Ağustos ayının sonunda Libya açıklarında batan teknede 100 göçmen hayatını kaybetmişti. Bulunamamıştı bu göçmenler. Ardından dün yine aynı şekilde 85 göçmenin cesedi kareye vurmuş. Avrupa'ya gitmek isteyen Afrikalıların en büyük kapısı olarak nitelendirilen Libya'dan. 85 değil mi? Evet. Evet. Dün ayrıca Yunanistan'ın İstanköy adasına 3 yaşında bir çocuğun cesedi vurdu. 4 yaşındaki Aylen Kurdi'den sonra İstanköy'e 3 yaşında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğun bedeni vurdu. Bir evet çok şey yani. Bir gün önce de Kos'taki bir plaja bebek cesedi vurmuştu. Böyle bir durum var. İnanılmaz bir durum var aslında. Evet. Ve bunu da şöyle veriyorlar. Turgut Reis açıklarında 35 kaçak kurtarıldı diye. Bunu da T24 yapmış. Bu Aylen Kurdi ve şeyde bu şimdi 3 yaşında bulunan cesette kaçak cesedi mi diyeceğiz ona? Evet. Yani öyle T24'ün diyeceğim. Diliyle konuşacaksak öyle. Ya da bütün medyanın. Bütün medyanın diliyle. Ama T24'ü biraz daha eleştirmeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğrudan kullandığımız ilk Ağustos'ta bilgisayarı açtığımız zaman açtığımız sitelerden bir tanesi. Bu dile dikkat edilmesini onlardan daha bir fazla olarak daha bir fazla isteyebiliriz. Daha bir çok isteyebiliriz. Evet, çünkü Turgut Reis açıklarında 35 kaçak kurtarıldı denemez yani. Yani denmemeli. TRT Haber'e baktığımız zaman zaten aynı haberi görebiliyoruz. 50 bin kaçak göçmen kurtarılmış. Deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 50 bin kaçağın sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı bildirildi diye zaten bu tip haberleri görebilmek mümkün. Bütün, farklı bütün, haber görebilmek bütün için ana akım medyada evet. Bu da bir dostça eleştiri kabul evet. edilsin. Ve oradan da şeye geçelim. Şimdi iklim meselelerine hafifçe değinip hemen geçiyorum. Üç büyük haber vardı. Guatemala'da fotoğrafına baktım. Dağın yarısı kopmuş ve kasabanın üzerine inmiş. Asya usulü. Kasaba yok artık yani. İşte Afganistan'da da böyle bir durum ortaya çıkmıştı yaklaşık 2 sene önce evet. galiba. El Kambre. Binin üzerinde insan bulunamamıştı. Evet. Canlı canlı toprağa. Şimdi de en az bir 150 kişi belki de 300 kişinin kayıp olduğu söyleniyor ve bulunamayacak muhtemelen. Hiçbir zaman da yaslarını tutamayacaklar. Guatemala, başkent Guatemala'nın 15 kilometre ötesinde düşünebiliyor musun? Evet. Dağın yarısı kopmuş, inmiş. Böyle ağır yağmurdan dolayı. Aileler toplu bir şekilde hayatlarını kaybetmişler. Yani bütün aile toprak altında kalarak. Evet, ulaşılamıyor zaten. Ölmüş. Artık şey olarak, temsili olarak kaldırılıyor cesetleri. 1800 kurtarma için çalışan işçi var ama yapamayacaklar herhalde. Bütün çeşitli yerlerden. Fakat ilginç bir şey var. Guatemala'da büyük bir yolsuzluk olmuştu. Ve hükümet başkanı içeride biliyorsun yolsuzluktan dolayı. Seçimler de olmuştu aynı zamanda Eylül ayının başında. Evet ama asıl tabii burada ilginç olan Otto Perez Molina'nın istifa edip sonradan tutuklanması değil. Asıl çok ciddi eleştiriler varmış. Kaçak yapı yapılıyor diye. O yüzden oluyor diye şimdi yine. Hem böyle yolsuzluk hem kaçak yapılaşma mı? Evet kaçak yapılaşma. Çok acayip. Orta Amerika ülkesinden bahsediyoruz ve 41 yaşında bir doktor da şey demiş Elser Oronyes şey olmadan beden olmadan yas tutmak çok zor bir iştir demiş. Şimdi en zor kısım geliyor demiş. Bu böyle. Orta Amerika'dan Kuzey Amerika'ya geçelim. 1000 yılda bir görüldüğü belirtilen Güney Carolina'da bir sel olmuş. Hakikaten gerçeküstü manzaralar var yani. Bir gerçeküstücü film Dali filmi seyreder gibiyiz yani ve şeyleri şey seviyesinde trafik ışıklarının seviyesine çıkmış sular. Öyle mi? Evet. Ya ama onlar her zaman görecek. Görmediğimiz ışığın orada dur. durmuş olabilir. Onun yani fotoğrafı şu anda Açık Radyo'nun duvarlarına süslüyor. Böyle bir durumun fotoğrafı. Evet. Yukarıda. Ama İtalya şeydeki Fransa'daki gibi değil. Fransa'da son model arabalar ters dönmüş. Şeyde de öyle. Güney Carolina'da da öyle tabii. Ama araba. Bu sarı ve son model araba. Güney evet. Carolina'daki aynı model mi? Bilmiyorum, bakmadım. Evet. Ferrari. Fransa'da da öyle. 17 ölü var en az. 3'te kayıptan bahsediliyor. Fransa'nın ve dünyanın en zengin yerlerinden, en iyi altyapılı yerlerinden biri ne olmuş biliyor musun? Bir turistle konuşuyorlar. İngiliz turist, Londralı. Ya hava yağmış, yağışlıydı biraz ama o kadar da kötü değildi diyor. Çıktık yemeğe arkadaşlarla. Sonra restorandan çıkamadık diyor. Çünkü 1-2 dakika içinde belimize gelmişti su diyor. Son model araçlar ya, gerçekten çok üzücü. Birisi de arabamı aradım diyor. Sonra buldum diyor. 300 metre ötedeydi diyor. 300 metreden bahsediyorum. Açıklama gelmiş ama işte dediğim gibi biraz beklediğiniz zaman devlet adamları açıklama yapıyor. Evet. Yani hemen felaketin olduğu gün iklim değişikliği diye bağırmasalar bile bir gün ya da iki gün sonra bu konuyu bağlıyorlar. Özellikle Fransa bunu yapmayacak da kim yapacak? Söylemiş mi? Söylemiş. İklim değişikliği demiş. Demiş. İlk defa oluyor bu. Diğerlerinde tek kelime edilmemişti çünkü bu söz. Laurent Fabius. Europe 1 radyosuna konuşmuş. Europe 1 ya da nasıl bir şekilde Fransızca telaffuz etmek gerekiyorsa. Paris'teki iklim zirvesinin benzer sel facialarının vereceği zararların azaltılması açısından başarılı geçmesi gerektiğini söylemiş. Ama iklim kelimesini kullanmış. Paris mı? İklim zirvesi demiş. Benzeri doğru, ne evet. Bekliyorsunuz ki artık? Yani adam söylemiş. Bu Paris zirvesinde böyle olayların olmaması için başarılı geçmesi lazım demiş. Bu zirvenin başarılı geçmesi lazım demiş. Evet, ilginç. Tamam, şimdi savaş haberlerine geçelim buradan sel, su. Ama ondan önce göçmen derken bir göçmen haberi var. Bilal Erdoğan göçmen oluyormuş galiba. Nerelere doğru? Bologna'da, İtalya'da. Bellissimo. İtalya. İtalya'ya yerleşmiş. Bellissimo, evet. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Bologna'daki merkezinde 2007'de başlayıp dondurduğu doktoraya geçen ay dönmüş. 7 Haziran sonrası kaydını yenilemiş. Eşinin de taşındığı, çocuklarını okula yazdırdığı İtalyan korumalarla yaşadıkları kaydedilmiş. Bologna'da adresi istiyor musun? Alayım lütfen. İki kulenin yakınındaki Vialuzzo. Bunları İlhan Tanır Washington'dan, Övgü Pınar da Bologna'dan araştırmışlar. Hocasıyla konuşmuşlar. Ne demiş? Çok başarılı bir öğrenci mi? Yani Fuat Avni denen internet fenomeninin söylediği bir şeymiş o. Seçimden hemen sonra doktorasına devam etmek için ailesiyle birlikte Bologna'ya gitmiş. Çocuklarını da okula yazdırmış. Nasıl? Bu arada bir başka... Kim? Kim çocukları? Erdoğan mı? Bilal Erdoğan, evet. Bilal Erdoğan çocuklarını okula mı yazdırmış? Evet. Hmm. Bologna'da okutacak. Bilal Erdoğan evli miydi? Evli. Ok da atıyor. Ben kaçırmışım orayı. Ha, evlenmiş tabii ya. Türkiye'de ama saçları varmış o zamanlar. Yani kusura bakmayın, ben hatırlayacağım dönemlerde değil. Ya, tamam. Magazine geçmeyelim. Magazine geçmeyelim ama dünyanın en büyük pastası da İtalya'da yapılmış bu arada. Bir ton. Yüzeyi 244 metrekareymiş. Bologna'da değil ama. Milano'da. Rıza Sarraf ya da Reza Zarrab da göç mü bilmiyorum ama... O da Dubai'ye gitmiş. 17-25 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Dubai'ye kaçtığı iddia edilmiş. Hmm. Bir de onun Babek Zencani var. İran'da yargılanıyor iş adamı. Onun da ortaklığı vardı Reza Zarrab'la. Sarraf'la ya da Türkiye'de suç işledikleri belirtilmiş. Babek Zencani de idam talebiyle yargılanıyor. Tüm mallarına el konulacakmış. İran devletinin 2 milyar 800 milyon dolar dolandırmak suçlamasıyla Tahran'daki devrim mahkemesinde yargılanıyormuş İranlı iş adamı Babek Zencani. Duruşmasına da devam edilmiş işte geçtiğimiz hafta içerisinde. Hafta sonu. Evet, ama evet. Yani eğitimine de devam etme kararı almış olabilir. Gerçekten ben unutmuştum evli olduğunu. Eski fotoğrafları var burada. Böyle bir karar vermiş olabilir de olabilir, bunun altında bir şey aramaya gerek yok. Cumhuriyet İtalya'da adım adım izini sürdü diyor. Ben Cumhuriyet'in yalancısıyım. Paparazzilik. Paparazzo. O da zaten İtalyan. İtalyan. Malum. Fellini'nin filminden biliyorsun. Paparazzi mi? Evet. Aa. Otelim 8.5 filminden çıkmadı. Oradan çıkıyor. Oradaki bir paparazzonun adı paparazzo zaten. Daha önce oradan ne deniyor paparazziye? Hiçbir şey denmiyor. Hmm. Öyle bir şey yok. Yok. Fellini'nin dünyayı kazandırdığı bir şey. Evet. Buradan Fellini'ye de bir günaydın diyelim. Federico. Tabii. Günaydın Federico. Buongiorno. Evet. Şimdi artık Rusça'ya geçebiliriz. Rus-Türk jetleri karşı karşıya, Türkiye'de operasyon, Suriye'de operasyon yapan Rus jetleriyle karşı karşıya gelip radarları kilitledi Türk jetleri. Taciz etmişler F-16'ları, MiG-29'lar. Evet, bugün de MiG-29'un icat edildiği gün, yıl dönümü değil mi? Toplam 5 dakika 40 saniye süreyle radarın kilitini muhafaza etmek suretiyle taciz etmiş. Yani o ekranlarda bazen internet ya da televizyonda görebiliyorsunuz. Uçağın radarı kilitleniyor böyle bir kare evet. Geliyor böyle diğer düşman uçağına böyle. Kilitleniyor özellikle Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki karasularda meydana gelirdi bu stop olay. Stop nasıl deniyor Rusça? Dur, tovarış. Yunan mı diye bağıracağız. Stop ne demekti? Niyet diyelim. Niyet. Niyet tovarış. Niyet dedikten sonra ne demek gerekiyor? Bunun devamını da getirmek lazım. Şangay beşlisine girecektik. Bir saniye durun biz geliyoruz. Yanlış anlaşılma oldu mu diyecektik. Evet. Ama yani bugün gazetesine bakarsanız Davutoğlu da bunun cevabını vururuz şeklinde vermiş. Yok öyle dememiş tam canım. Rusya ihlalin navigasyon hatasından kaynaklandığını öne sürmüş. Davutoğlu da evet uçan kuş bile olsa gereken müdahalede bulunulur demiş. Vururuz demek değil mi bu? Hayır. Ha, yorumun bağlı. Navigasyon hatası mı? Evet. Hata nasıl deniyor Rusça? Erotski. Navigasyon hatası. Navigasyon hatası oldu demiş. Ya peki atom savaşı da çıkar mıydı sence? Ya geçtiğimiz aylarda bu Rusya ile Ukrayna arasındaki şeyler çatışmalar artmaya başladığı zaman batılı ülkelerde desteklemeye başladığı zaman işte Ukrayna'yı Rusya'nın uçakları Londra'ya yakın olan denizler üzerinde görülmüştü. Nükleer bomba dolu dolaşıyorlardı. Şanhay. Yani neden Türkiye'de de olmasın böyle bir görüntü diye de evet. Sorabilirsiniz. Türk hava sahasını ihlal eden Rusya'ya Amerika'dan da tepki gelmiş. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de aynı olay için kabul edilemez yorumunu yapmış. Provokatif ve ihtiyatsız deniyor bu hataya. NATO'dan da Rusya'ya uyarı geldiğini belirtelim ve geçelim. Potansiyel düşman olarak mı görülüyor şu anda Rusya? Hayır, dost demiş ama dosttan da hata yapmamasını bekleriz demiş. Dost mu? Dostu kilitler dost mi? Ve dostun radarını kilitler mi? İşte. Mesela Suriye uçağı geldiği zaman ya hatta sınırı geçmeden sınıra yaklaştığı zaman angajman kuralları gereğince gönderdiğiniz füzelerle uçağı düşürüp vuruyorsunuz. Pilot da ölüyor. Suriye'den yine aynı şekilde gelen bir uçak var. Bu durumda vurulmuyor. Dost olması bu niteliği kazandırıyor değil mi? Mesela Esad'la dost olsa aynı şekilde evet. Erdoğan o da vurmayacak. Vurmayacak. Tamam. Yani sınırdan ziyade dostluk. Sinirli oldu. Dışişleri Bakanı Lavrov'u aramış. Açıklama yapmışlar. TSK'dan da açıklama. Vaktimiz çok dar. Onun için hızla geçiyorum. Ama bu konuyla alakalı savaş konuşmamız atlattık. Gereken çok fazla şey var. Şey var. Kerry'de Dışişleri Bakanı Amerika'nın Türkiye'nin Rus uçağını vurma olasılığı vardı demiş. Yani yarın bir gün Akkuyu nükleer santrali yapılacak. Rus teknisyenlerin denetiminde, Rus devletinin doğrudan şirketinin aslında denetiminde. Ne olacak bu durum? Rusya ile karşı karşıya geldik diyelim. Orada da bir navigasyon hatası olursa ne olacak? İşte orada da bir navigasyon hatası olduğu zaman ne olacak? Bilmiyorum. Mutant şeyi mi göreceğiz? Mersinliler mi göreceğiz? Mutasyona evet. Uğramış. Sonra ardından böyle bütün Türkiye'ye dağılan mutant yemi olacak Türkiye yerine. İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmuş. İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik tırmanıyor. Roketli saldırı Gazze şeridinden hava saldırısıyla karşılık vermiş. Çok tehlikeli gelişmeler var. Irak'ta 3 saldırıda en az 63 kişinin öldüğü haberi var. Ve şimdiye kadar benim şahsen rastladığım en sert açıklama Amerika Birleşik Devletleri aleyhinde. Amerika Birleşik Devletleri vurdu diyor sınır tanımayan doktorlar. Raporta Médecins Sans Frontières ve diyor ki şöyle diyor Amerika Birleşik Devletleri hükümeti onların havadan bizim hastanemize vurduklarını, Kunduz'daki hastanemize vurduklarını Afganistan'da ilan ettiler ve 22 hasta ve sınır tanımayan doktorlara ait personeli vurdular. Doktor ve hasta bakıcı hemşire. Ve durmadan anlattıkları değişiyor. Navigasyon hatası dediler diyor. Onu ben uydurdum şimdi ama önce hata dediler diyor. Collateral damage. Ondan sonra trajik bir kaza, hadise dediler. Şimdi de Afganistan hükümetine yıkmaya çalışıyorlar diyor. Çok ilginç aslında. Gerçeklik şudur ki Amerika Birleşik Devletleri attı bu bombaları. Bu bir savaş suçudur diyor. Amerika Birleşik Devletleri dolu bir hastaneyi, yaralılarla dolu ve doktorlarla, sınır tanımayan doktorlar personeliyle dolu bir hastaneyi vurdu. Sorumludur Amerikan ordusu ve koalisyonun bir parçası olduğu halde odur ve bu korkunç saldırı için hiçbir gerekçe olamaz diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Afganların ifadeleri arasındaki bu çelişkiler devam ettikçe ne olduğu bittiği konusunda şeffaf, bağımsız bir araştırma daha da önem taşıyor diyor. Çekmiş şeyini, bütün personelini Kunduz'dan ve savaş suçu olarak da ilan etmiş. Çok ilginç ve önemli bir şey bu da. Dünya tamamen bir cinnet eşiğinde. Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk kez Brüksel'i ziyaret etti. Yaklaşık bir yıl aradan sonra başça gündem maddesi mülteci kriziydi. Deutsche Welle'de Avrupa Birliği sıkıştı. Erdoğan bunun farkında demiş. Bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Sizin Fransızcanız vardı değil mi? Biraz. Tamam, bir gazete var önümde, daha doğrusu internet linki var, okuyamıyorum benim Fransızcam olmadığı için. Bakalım siz şey yapabilecek misiniz? Fotoğraflardan anlaşılıyor Brüksel'den da. Brüksel'den bir haber. Emine Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi, Louise Avenue'sünde, caddesinde dükkanları bloke etti diyor. Bloke etmek? Ablukaya aldı. Yani alışverişe geçmiş. Kapatmış yani. Kapatmış. Hı. Alışverişte kapatmış. Hangi medya bu? Bu Le Capital B. Le Capital Le Mulam. La Capital. La Capital. Nokta B. Le Capital. Belçika gazetesi. Evet, orayı, mağazaları dükkan da kapatmışlar. Evet, tamam. Ama magazin bize bugünkü konumuz değil. Biz evet. Türk-Rus savaşı konuşacağız. Ve göçmen meselesi, İtalya ile göçmenlik sorunları. Bu da bir filan, onları konuşacağız. Bu arada çok korkunç şeyler de oluyor tabii. Ahmet Hakan'a yapılan saldırıdaki açıklamalar gibi. 100, evet. 100 bin liraymış. Bedeli değil bedeli mi? Evet. Diyarbakır'da askeri araca bombalı saldırı var. Uzaktan kumandayla patlatmış. Osmaniye'den acı haber, bir asker şehit, bölgede operasyon başlatıldı. Ahmet Hakan'a saldıranları da şöyle ikna etmişler: devlet büyüklerimiz işin içinde, bize talimat geldi reisten demişler. Bir kişi kalmış. Diyarbakır'da da askeri araca saldırı düzenlenmiş ve 24 asker yaralanmış. Böyle bir ortam var ve CSD'de yapılan işkence meseleleri de var. Kendini muhafazakar olarak tanımlayan hükümet ölüye işkenceyi hangi dini saikle açıklamakta diye soruyorlar. HDP'li Leyla Birlik. Şeyden çok karışık haberler geliyor. Yani diyaliz hastalarının mesela beyaz bayrakla çıkabildiği durumu var. 4 gündür sokağa çıkma yasağı sürüyor. Onun sahibinde oturma grevi var. Milletvekillerinin kafasına silah dayanan gazeteciler var. Onlara da 208 lira para cezası verilmiş. Böyle tuhaf haberler var. Nusaybin'de ne olup bittiğini falan öğrenmek için birazdan şeye bağlanacağız. Celal Başlangıcı oralarda şey yapıyor. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar. Son dakika açıklaması var bir de. Ondan bahsedeyim ben. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı istifa etmiş. Son dönemlerde basına ve şahsıma uygulanan hukuksuz baskılar nedeniyle genel yayın yönetmenliği görevimi yapamadığımı görüyorum. Bu yüzden istifa ediyorum demiş. Evet, Abdülhamit Bilici onun yerine gelmiş. Ara veriyoruz. Açık Gazete. Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia Mariquinhos, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde havia as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pintinhas perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas. Da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas. Pois ser casa de penhor, o que foi viver de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações de calor e das saudades o gosto, eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Amália Rodrigues, Voldar da Beber adlı şarkıyı dinledik. Daha doğrusu şarkı değil, fado dememiz lazım. Fado kraliçesi diye adlandırılırdı. Yeryüzüne gelmiş geçmiş en önemli müzisyen, şarkıcı, aynı zamanda şair, şarkı yazarı, önemli bir sima Amália Rodrigues 1999'da bugün hayata veda etmişti. Bu sene aslında 1920'de bu 23 Temmuz'da da 95 yaşında olacaktı eğer yaşasaydı. Ona bir günaydın dedik. Belki fırsat olursak bir iki fado daha çalma fırsatı buluruz kendisinden. Şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Musaybin başta olmak üzere Güneydoğu'da, Mardin'de neler olup bitiyor, gazeteciler giremiyor, kimse giremiyor. Milletvekilleri oturma grevi yapıyorlar, açlık grevine de gideriz demişti Mithat Sancar da. Ve çok da tuhaf haberler var, diyaliz hastalarının ellerinde beyaz bayrakla evet, ancak çıkabildikleri gibi. Son derece tuhaf durumlar var. O bölgede bir süreden beri bulunmakta olan gazeteci Celal Başlangıç'la birazcık konuşalım. Neler oluyor? Günaydın Celal. Günaydın. Günaydın, merhaba. Teşekkür ederiz. Ne olup bitiyor? Çok zor bu soruları sormak da cevaplamak da biliyorum ama lütfen bizi birazcık aydınlatır mısın? Zürelerden Cizre'de kesintisiz süren 9 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında da gelmiştik. Şimdi benzer bir uygulama Musaybin'de yapıldı. Kent tümüyle abluka alındı. Özellikle şehrin içi ve çevresi özel harekat timlerince biraz daha dış çıkları askeri birliklerle sarıldı. Ve işte Musaybin'de kesintisiz 5 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yani işte eczaneler kapalı, fırınlar kapalı, yiyecek sorunu var, çocuk maması sorunu var, ilaç sorunu var. Böyle uygulamalar çatışmalar sürüyor. Şimdi biz Buradan Avrupa parlamenterlerle birlikte, Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle birlikte geldik. Dün mü tabii müsaimine sokulmadık. Hatta müsaimine 14 kilometre kadar yolumuz özel olarak kesildi. Biz köy yollarından giderek müsaimin önüne indik. Şehre girmek mümkün değil. Zaten şehir 160 bin nüfuslu bir kent. 5 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bütün sokak başları falan özeltim araçlarıyla, zırhlarla, panzerlerle, akreplerle tutulmuş. Biz de oradan geçmek durumunda kaldık, girmeden kente. Tabii kapalılık çok endişe uyandırıyor. Çünkü Cizre'de öyle bir şey yaşandı ki bu 9 günlük sokağa çıkma yasağı süresince 4 Eylül'de 10 Eylül arasında uygulanmıştı. 12 Eylül arasında uygulanmıştı. Tam o süre içerisinde örneğin 10 Eylül günü İçişleri Bakanı açıklama yapmıştı. Bir sivil öldü. 7 teröristi etkisiz hale getirdik. 30-32 teröristi etkisiz hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Aynen de cümle buydu. 12 Eylül'de sokağa çıkma yasağı kalktığında Cizre'den tam 21 tane sivil cenazesi çıktı. Ne hani o etkisiz hale getirdiklerini söyledikleri teröristler vardı. Ne 30-32 tane etkisiz hale getirdiklerini söyledikleri teröristler vardı. Tümüyle bütün öldürülen sivildi. Bunların 16'sı silahla öldürülmüştü. Hepsinde kafasından kurşunlar, keskin nişancılar tarafından vurulmuştu. Şimdi benzer bir olay müsaimine yaşanacaktı. Yeni çeviriyorduk. Ama oraya giremedik. Biz oradan devamlı Cizre'ye geçtik. Cizre'de de işte bu 9 günlük sokağa çıkma yasağının yarattığı tahribatı gördük. Kurşunlanmamış ev kalmamıştı. Ama işte vali biz hendekleri temizledik, barikatları kaldırdık falan diyordu. Biz Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden 3 gün herhalde oradaydım ben. Şimdi dün gidip gördüğümüzde sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önceki barikatların ve hendeklerin neredeyse 3 katı hendek kurulmuş. Öyle barikat mi? Kurulmuş. Son derece aslında kaygı verici bir tablo çizmektesin hem öncesi ve sonrasıyla beraber. Bu arada da sızan bazı fotoğraflar, videolar var ki onlar da ayrı bir facia tabii. Yani cesedi akrep aracına bağlanarak çekilen kişiler ya da diyaliz hastalarının beyaz bayrakla sokağa çıkması, kafasına silah dayanan gazeteci videoları. Yani gerçekten ipin ucu kolay kolay yakalanamayacak gibi, kaçmış gibi söyleniyor. Yani Hacı Lokman Birliği 28 mermi isabet etmiş olduğu Şırnak'ta cesedi yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birliği'nin polis aracına bağlanan cesedinden ki HDP'li Leyla Birliği'nin kayınbiraderine ait olduğu ortaya çıkmıştı. 28 merminin isabet ettiği ve en az 17'sinin öldürücü nitelikte olduğu vurgulanmış. Mesela bu da İdris Emen'in Radikal'deki haberine. Nasıl görüyorsun genel gidişatı? Yani şimdi sanki bir güç buradaki yaşayan Kürtleri ayaklandırmak, onların sinir uçlarına dokunmak, onları bir çılgınlığa itmek üzere kurgulanmış büyük bir tahrik mekanizması var gibi görünüyor. Yani sürekli bir savaşa, sürekli bir çalışmaya çekmek. Hatta işte yani tam şeyle birlikte işte Varto'da çıplak soyulup sokağa atılan kadın gerilinin cenazesi gibi, sonra onun sosyal medyaya servis edilmesi gibi büyük bir tahrik unsuru yaşanıyor sanki. Yani bunu nerede duracağını kestirmek çok zor. Şimdi Cizre'de bu söylediğimiz süre içerisinde yani görüyoruz ki devlet yalan söylüyor. Barikatları da kaldırmamış, hendekleri de kapatmamış, hatta onlar daha fazla tahkim edilmiş. Ama arada siviller öldürülmüş. Gördük müsaibinde gene bütün yüksek binaların üzerlerine keskin nişancılar yerleştirilmiş. Ve burada hedef alan sivil halk. Evet. Şimdi bu çalışma, şimdi burada tabii şöyle de bir yanı var. Yani Cizre'ydi, Nusaybin'di, Silvan'dı, Rize'ydi, yaşanan yerler. HDP'nin artı eksi %90 oy aldığı yerler. Tabii ki bir kısım insanlar buralardan kaçlar şu anda. Özellikle Kürt orta sınıfı buralarda hemen elini toplayıp gitti. Çoluğun çocuğunu alıp gitti. Yani bir kaçırma harekatı var. Bu hakikaten sivil halkı yansıyan, tabii ki sivil halkla burada barikatlarda duran o gençlere ayrılmanın da çok imkansız olduğu bir süreç yaşanıyor. Çünkü mesela bütün bu yerlerde pek ki gerilası çıkmıyor ortaya. Yok çünkü. Çoğunlukla burada olanlar o mahallenin çocukları, yani YDGH dediğimiz örgüt. Hatta ben geçen gelişim Cizre'de tanık oldum. Bir çocuğun elinde Kalaşnikov var. 17 yaşında. 20 saat barikatta duruyor. Nöbet bekliyor. Babası geliyor, diyor ki oğlum her şey silahı da, diyor, ben bekliyorum senin yerine, diyor. Sen git biraz uyu, diyor. Annesi de orada camda duruyor. Yani öyle bir noktaya gelmiş ki evet. Burada sivil halkla YDG'yi ayırmak falan mümkün değil. Ve böylece bütün bu hareket sonuç itibariyle sivil halkı karşı yürütülmüş oluyor. Şimbay'ın yanında burası. Evet, burada yani özellikle bu mesela Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar da bu çekilen video ile Hacı Lokman Birliği'ye ait olduğu öne sürülen cesedin sürüklenmesiyle ilgili olarak öldürülen terörist de olsa yapılan muamele kabul edilemez şeklinde çok tuhaf bir açıklama yaptı, en azından tuhaf diyebileceğimiz. Yani o da biraz önce senin sözünü ettiğin tahrik unsurunun bir parçası olarak yorumlanabilir mi bu açıklama? Ya şimdi gördün abi, şimdi hem fotoğraf çıktı ortaya, fotoğraf ortaya çıkınca o fotoğrafı yalanlamaya kalktılar. Arkasından da o zırhı özel hareket tipi aracının arka kapısından çekilen görüntüler çıktı. Evet, ve ağır küfürler şimdi, eşliğinde evet. Evet, ağır küfürler eşliğinde. Ve ona da gece saat 3.20 geçe onu koyan sitelere yasak geldi. Öyle mi? Evet, yasak geldi. TİB tarafından, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından gece 3.20 geçe geldi yasak. Şimdi yani burada panik halinde büyük bir saldırı var. Ve hakikaten bu saldırı 7 Haziran seçiminden sonrası için ve 1 Kasım seçimlerine dönük olduğu çok net çıkıyor ortaya. Yani gidişi bizim yolumuzu kestiler. Dağ yollarından giderek Nusaybin'e geldik. Nusaybin'in her tarafını kuşatmışlar. Ve sokak aralarına tanklar giriyor artık. Yani o noktaya gelmiş iş. Nicele'de gezerken top mermileriyle yıkılmış evler gördük. Havan topu atmışlar. Evlere. Evet. Evlere. Sokak aralarında zırhlı araçlar, tanklar giriyor. Hatta geçen gelişimde de biz Silvan'a geldiğimizde Silvan'la çatışmanın içinde kaldık. Ve mahalle aralarında tanklar giriyordu. Ben Diyarbakır valisine dedim ki ya burada kaç tane tehlikeli var dedim. Kaç tane? Tehlikeli var. Ha, evet. Bu saldırdığınız var dedi. Evet. 5 tane vardı dedi. Diyarbakır valisi. Peki ne oldu onlar dedim. Onlar dedi örgütleyip çıktılar dedi. Ha şimdi artık orada pek kirli olmadığına göre çok iyi biliyorlar ki sivil halkın üzerine doğru gidiyorlar. Tanklarla mahalle aralarına giriyorlar. Yani gelinen nokta bu. Evet. Ve karşı atış çok fazla yok. Yani şimdi işte dün sokaklarında ulaştık. Bir kısmında yayınlanıp fotoğraflarını yarın daha çok yayınlayacağız galiba. T24'te. Bütün delik dişik olmamış, ev kalmamış. Bütün evler, bazı evler havan topları isabet etmiş. Yani savaş hali, bu savaş hali orada bütün sivil halkı doğru yürütülüyor. Şimdi anlattıkları ilginç bir şey var Cizre'de. Derin mesela anons yapılmış. İsteyenler gelsin futbol sahası var, orada toplansın diye. Sivil halk çıksın diye anons yapılmış. Ama sivil halk çıkmış çünkü orada barikatlarda, hendeklerde duran kendi çocukları. Kimse gitmemiş. Evet. Yani burada fena halde bir sivil halk üzerine doğru yürütülen bir operasyon dönüşmüş durumdayız. Evet. Gidişatın ne yönde olduğu konusunda da kesin bir şey söylemek mümkün değil herhalde ama yani mesela Davutoğlu'nun başbakan olarak yaptığı açıklamada emniyet bu cesedin sürüklenmesiyle ilgili olarak esas olarak şeyin üstünde durması, resmin çekiliş biçimi, videoya alınması provokatif anlamda yansıtılıyor demesi ve emniyet müdür birimlerimize gölge düşürmesine izin veremeyiz demesi oldukça taraflı gibi gözüküyor doğrusu. Ve yani şey de çok bir çeşit yaralı olduğunu bildikleri halde kolluk kuvvetleriniz kayınbiraderimi infaz etmiştir diyen de bir açıklama var mesela Leyla Birlik'ten, Şırnak milletvekilinden. Bayağı vahim bir durumdan bahsediyoruz. Burada şimdi artık öyle bir sürece girilmiş ki bütün bu operasyon halka karşı yürütülür hale gelmiş. Evet. Sen bölgede kalmaya devam ediyor musun Celal? Şimdi işte bir Avrupalı parlamenter heyetiyle gelmiştik. Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri var. İşte sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve Avrupalı gazeteciler vardı. Sizin bütün bunların hepsini onlar gördüler. Yani ortadaki rezide hep beraber tanık olduk aslında. Şimdi bugün de işte Bismil, belki bir ihtimal Silvan yapacağız, orası problemli. Diyarbakır'ın Sur ilçesini geleceğiz, sorun olan yerlerden biri. Birkaç gün daha buralardayız. Evet, belki tekrar bir fırsat bulursak seni bir kez daha bu konuları bizimle paylaşmaya çağırabiliriz. Çok teşekkür ederiz Celal Başlangıç. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Evet, T24'te yazan, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazıları yer alan tecrübeli gazeteci Celal Başlangıç, bölgeden, Mardin'den Sokul güvenlik güçlerinin izin vermediği Mardin'in Musaybin ilçesinin yakınlarından ve oradan Cizre'ye geçerek oralardan bir Avrupalı parlamenterler heyetle birlikte izlenimlerini bizimle paylaştı. Kendisine teşekkür ederiz. Ama o çizilen tablo doğrusu insanın çok içini açan bir şey olduğu söylenemez. Evet. Yani görüntüler bu şekilde. Belki bu konuda da bir de bazı medya organlarından da şeyler geliyor mesela. Sabah gazetesinden de bir açıklama daha geldi. Dün bizim tesadüfen rastladığımız Akşam Gazetesi'nin internet sitesinde gördüğümüz bir şey. Ve sonradan Sabah Gazetesi daha açık, net bir şekilde yazdı. Bu Leyla Birliğin kayınbiraderi Hacı Lokman Birliği'ye ait olduğu söylenen cansız bedenin polis aracına bağlanarak sürüklenmesinin rutin bir uygulama olduğunu yazacak kadar ileri gitmekteler artık gazeteler dilde. Yani öldürülen teröriste bomba tuzaklamış olma ihtimaline karşın tüm dünyada uygulanan rutin uygulama kontrol amaçlı yapılmış diye net bir açıklama var. Bu da Sabah gazetesinde. Akşam ve Sabah gazetelerinde böyle açıklamalar da çıkıyor. Demirtaş'ın da açıklamaları var buna karşı. Bunları da birazdan Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı biraz daha bulabiliriz. Çok iç açıcı olmamasına rağmen konuşulmasının da zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Hakan'a saldıran 4 kişinin de bu iş için kendilerine 100 bin lira para teklif edildiğini anlatmış. Biri hariç hepsi delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bunun da nasıl bir delil yetersizliği olduğunu anlamak kolay değil. Yani hukuk mantığının da zorlanmakta olduğu gibi bir durum var. Yani gazeteci Ahmet Hakan'a saldırdı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinden 6'sının serbest bırakılmasıyla ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıklıyor. Hürriyet yazarı ve CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu mala zarar verme suçundan mesela Ahmet Hakan Coşkun'un aracına gözlüğüne verilmiş bir zararın fotoğraflarıyla birlikte dosyaya yansıtılmadı diyor kararda. Böyle bir durum varsa hangi şüpheli tarafından gerçekleştirildiği açıkça belirtilmediği ve bu suçun takibinin şikayete bağlı olduğunu kaydetmiş karar, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklamak ağır bir tedbir olur demiş ve tutuklamadık diyor. Hakaret, silahla tehdit, birden fazla kişiyle tehdit suçlarına yönelik de şikayetçi beyanından başka bir delil yok. Bu aşamada dosyaya sunulmuş, silahla tehdit suçunda unsur olarak kullanılan silahın bir adet bira şişesi olup bu şişenin de suçta kullanıldığına dair beyan ya da sağlık raporu bulunmadığı, bu haliyle atılı suçlardan tutuklama talebinin mevcut haliyle ağır bir tedbir olacağı görülmektedir deniyor. Yani gerek çalıştığı televizyon binasından evine kadar 22 kilometre boyunca takip edilmesinin kayıtları olması, ardından daha önceki günlerde evinin bulunduğu mahallede caddenin keşife tabi tutulduğu gibi verilerin bulunması, sonra evinin önünde veriler bulunması, daha önceki tehditlerde de başka Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Milletvekili Abdurrahim Boynukalı'nın evinin önüne gidip dayak yememiş bunlar göstereceğiz demesi yeterli delil ve şüpheli bir şey kabul edilmiyor. Evet. Peki o zaman şeyse Ahmet Hakan'ın kaburgalarının kırılmış olduğu geçti. Bir de burnunun kırılmış olduğu işte. Onlar delil değil mi? Delil değil. Delil kabul edilmiyor demek ki. Edilmiyor. Bacak kırılsaydı belki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ne gelecek evet, bu saatten sonra insanın aklına? Bilmiyorum. Hakikaten çok tuhaf. Reis kim orada? Bir reis ismi geçiyor. Bilmiyorum. Mafya liderlerinden biri olsa gerek. Araba kiralıyorlar. Politikacılara da aynı şekilde reis diye hitap ediyorlar ya. İşte bilmiyoruz, yorum yapamayız. Reis demişler ama reisin adını açıklamamışlar. Fakat kararın devamında yaralama eyleminin basit yaralama kapsamında kaldığı ancak diye, burasını çok beğendim. Demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından olan gazetecilik mesleği ve görüş bildirme özgürlüğü kapsamında yapılan saldırının hukuk düzeni tarafından kabul edilmez nitelikte olduğu vurgulanmış ve Şengüler tutuklanmış. Nasıl? İyi. Güzel bir karar değil mi? Bir iyi haberi de ben vereyim istiyorsanız. Son bir iyi haber, ardından da ikinci yarım saati kapatalım. Dünya Bankası aşırı yoksulların oranının yıl sonuna dek ilk kez dünya nüfusunun %10'unun altına ineceğini duyurmuş. Hadi yine iyisiniz fakirler. Kuruluş aşırı yoksulluğu tanımlarken kullanılan günlük 1.25 dolarlık geliri de 1.90 dolara çıkardıklarını da belirtmiş. Oo, daha ne istiyorsunuz? Hakikaten ya. Buna göre 2012'de %12.8 olan aşırı yoksulların oranı %9.6'ya inmesi öngörülüyormuş. Yiye bitiremezler artık. Evet. Parayı. Ancak özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinden, hani o bütün ne var ne yok satıp ya da bırakıp arkalarında Avrupa'ya doğru göçmeye çalışan, yani güneyden kuzeye doğru gitmeye çalışan yerlerden. Genellikle koyu renkli ve yoksul olan. İtalya mesela. Kıyılarında ölenler bunlar. Sahra Altı Afrika ülkelerinde yoğunlaşan yoksulluğun endişe kaynağı olduğu vurgulanıyormuş. Bu noktayı atlamayalım. Bu ülkelerde 2012'de %42.6 olan aşırı yoksulluk, yani Sahra Altı ülkelerinin yarısına yakını aşırı yoksul, nüfusunun aşırı yoksulmuş, yıl sonuna kadar %35.5'e düşecekmiş. Tadından yemez. Yalnız 84 kişi o insanların toplam varlığına sahip, biliyorsun. Evet. Servetine, varlığına, neyse. Ancak parası. Bu oran hala dünya genelindeki yoksulların yarısı anlamına geliyormuş. Dünya Bankası Başkanı Yim Kon Im de sizin de ilginizi çekebilecek bir açıklama yapmış. İnsanlık tarihinde aşırı yoksulluğa son verebilecek ilk kuşağız demiş ama bazı tehlikeler vermiş. Bilin bakalım ne? Savaş. İklim. Evet. Aa, evet. Yok canım. Evet dememiş. Demiş. Peki. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, dışarıdan da içten de doğrusu zorlu bir gündem çok oldu. Çok zorlu. Biraz önce Celal Başlangıç'ta da birazcık bölgeden haber dinledik. Çok hiçbir yere sokulmuyorlar ve ne çıkacağı belli değil diyor. Evet, yani bu böyle bir ortamda seçime gidiliyor ve seçim gerçekten nasıl yapılacak, engellenecek mi? Bazı yerlerde devlet güçleri tarafından veya başka güçler tarafından bunu bile kestirmek zor ve insanlar bu çerçevede gördüğüm kadarıyla her şeye rağmen gene de seçim ve siyasi alanda sözünü söyleme hakkına şimdilik sahip çıkacak gibi gözüküyor. Bu yegane güvencemiz, evet. Demokrasi açısından elimizde kalan yegane demeyelim ama en büyük güvencemiz, o da kalmazsa, onun da uygulanma alanı, imkanı ortadan kalmazsa nereye gideceğimiz meçhul. Yani iç savaşta, diktatörlükte, her şeyde aynı anda birlikte de olabilir bu şeyler, biliyorsunuz. Diktatörlük deyince iç savaş olmaz anlamına gelmiyor, tam tersi de olabilir. Evet, yani şey de, çünkü hiç haberde, bütün eskilerin deyimiyle, biz eskilerin de, ihtilattan men, yani bütün bağlantı kesilmiş durumda. Ne internet var, ne gazeteciler girebiliyor, ne de herhangi bir açıklama da doğru. Mesela Başlangıç şey dedi, yani daha önce Cizre'deki önceki ve sonraki durumu ben biliyordum ve valinin söyledikleri devlet doğru söylemiyor dedi. Sahibinde şimdi işte, evet. Fakat yani bir gün sıkı yönetim konu sokağa çıkma yasağı konuyor. Bir gün sonra sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor. İki gün sonra yeniden konuyor. Bir de öyle bir sokağa çıkma yasağı da bu elektrik kesintisi gibi olmaya başladı. Evet. Böyle bir belli bir saatlerde bir gün, yarım gün, iki gün sokağa çıkma yasağı konuyor. O sırada ne yapılıyor? Ne oluyor? Niçin? Tabii Genelkurmay Başkanı'nın şehir merkezlerinde, askerin şehir merkezlerinde çatışmaya dair olmasına karşı olmasının gerekçeleri de çok anlamlı. Dikkat ederseniz askerin bu tür çatışmalarda, şehir içindeki çatışmalara hazır olmadığını, dolayısıyla sivil veyahut çatışan kişi arasında ayrım yapmakta zorlanacağını belirtiyor. Ama cayır cayır da işte Silvan'da tanklar dolaşıyor. Evet. Hatta havan mermisi atıldığını da gene Celal Başlangıç'tan biraz önce öğrendim. Daha önce de atılmıştı. Evet. Evlere önce havan mermisi, evet, atılmış. Evet. Yani galiba havan mermisiyle ölen bir çocuk da evet, var. Ya Cizre'de, ya Şırnak, Cizre'de yanılmıyorsam. Daha önceden, yani bir hafta 10 gün önceki olaylarda da olmuştu. Ve seçimlere de 26 gün, 25 gün kaldı. 25 gün kaldı seçimlere. Yani 3 haftadan biraz fazla. Evet. Ve bir seçim havası var mı? Siz hissediyor musunuz? Bir seçim kampanyası yapılacak ortam var mı? Ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz? Seçim kampanyası zaten yapılamıyor. Evet. Yani beyaz bayrakla dialize giden insanlar var. Evet, beyaz aile. Bayrakla dialize gidiyorlar ve o sürüklenen ceset zaten, evet, evet. O başlı başına bütün her şeyi özetleyen, işin insanlığın nasıl insanlık kaybıyla bu işin beraber gerçekleştiğini özetleyen bir şey. Yani bir çatışmada karşı tarafın bir terör örgütü üyesi olarak algılayabilir polis. Resmi tanımı PKK'nın, devletin, Türkiye devletinin nezdinde resmi tanımı terör örgütü. Terör örgütü üyesi olan kişiyle çatışmaya girdiğinde o kişiyle çatışmada ölebilir veya öldürebilir. Bunun yasal çerçevesi var. Kendisini savunmak amaçlı ateş etmesi, karşı tarafı etkisiz bırakmak için ateşin. Ama öldükten sonra olan bu 1990'lardan hatırladığımız ölmüş olan gerillanın, PKK militanının veyahut sıradan köylünün, onların birçoğu da sıradan köylüyü de hatırlarsınız. Kulağını kesip, burnunu kesip cebine taşımak, kafasına avcı, vahşi hayvan avlamış avcı kılığında kafasına ayağını dayayıp fotoğraf çektirmek gibi şeyler 90'larda vardı. Bu ayağından sürüklemek herkese, işte hepinizin başınıza gelecek budur diye teşhir etmektir. Tehdit onları, herkese o IŞİD'in yaptığından farkı yok. Evet. Onu söylemek istiyordum. IŞİD'in yaptığından farkı yok. IŞİD de ne yapıyor? İnsanları tetiş içinde, korku içinde dili dişi kenetlensin ve bana teslim olsunlar diye yaptığı cinayeti, yaptığı insanlık dışı eylemi, videosunu yayınlıyor. Öyle değil mi? Evet, ve bu videosu gene başlangıcın söylediğine göre gece saat 3.30 sularında yasaklanmış, fakat seyretme imkanı bulduğumuzda ben kaldırmadım midem seyretmeyi. Evet, ben tesadüfen maruz kaldım ben ve akıl almaz küfürler de var. Evet. İşte onu diyorum, onunla beraber. Yani evet. IŞİD canilerinin kafa kesip insanları ateş üzerinde kızartıp suya bu kafes içinde suya soğuk boğarken çektikleri videolardan farkı var mı? Evet Ahmet Bey, şunu ekleyebiliriz. IŞİD bunun en üst halidir. Artık böyle post prodüksiyonla beraber yapıyorlar. Suriye'deki savaşın başından beri bu fotoğraflar ve videolarla beraber şeyler var. Yayınlama var. Mesela aynı şekilde gözaltına alındıktan sonra da işkence yapılan insanların da aynı şekilde görüntüleri ve videoları dolaşmaya başlamıştı 2013 senesinde, 14'te. Evet. Yine aynı şekilde sokakta yakalanan karşı taraftaki esirlerin aşağılanması, her iki tarafından yaptığı ve bunu videolarla beraber sosyal medyaya koyması gibi bir durum vardı. Savaşın başından beri vardı bu durum. IŞİD'le beraber işte en üst noktaya ulaşmış oldu. Evet, evet. Ve gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla, çünkü ben o videoya bakmak istemedim. Ama bakanlardan anladığım kadarıyla, yanlışsa Can düzelt beni, o videoyu da çeken polisin kendisi. Evet, evet. Akrebin içinden çekiliyor. Evet, ve çekip yayına koyan, evet, dağıtıma koyan, hem de kime karşı dağıtıma koyan? Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşı yalancıların bu video sahtedir sahtekarlığına, bu resim sahtedir ellerine yüzlerine bulaştırdıkları, bir de öyle beceriksizler, onu bile becerememişler. Normal bir rutin bir uygulama dediler hatta. Evet, bir mayınlı temizleme uygulaması deyip ortaya attıkları pespaye yalanlarını yalanlamak için onu yapan kişilerin, biz bunu yapıyoruz ağır da bir laf arkasından, bilmem birini de koyayım lafını da hissederek neredeyse onu, o videoyu o dağıtma internete koyarken ki ruh hallerinin herhalde ifadesi o amiyane cümledir, oraya koyanlar, yani bu, bakın biz bunu yapıyoruz yaptığının yap, çünkü orada o videoyu koyan kişi, onunla övünen kişi aynı zamanda sadece övünmek için koymuyor. Biz bunu yaparız tehdişini, hepinize biz bunu yaparız tehdişini yaymak için koyuyor. Evet. Evet, yani rastlantı değil bu. Sabah gazetesi, dün akşam gazetesinde biz internet sitesinde görmüştük. Sonra sabahta daha da ayrıntılı olarak çıktı. Hakikaten inanılması ve kabullenilmesi güç, hatta imkansız olan bir şey var. Yani şey diyorlar, birliğin cesedinin polis aracının arkasına bağlanarak metrelerce sürüklendiğini gösteren bu fotoğraflar, öldürülen teröriste bomba tuzaklamış olma ihtimaline karşın tüm dünyada uygulanan rutin uygulama, yani kontrol amaçlı yapılmış diyor. Birkaç metre sürüklenerek kontrol tamamlanmış. Ceset arazideyse iple bağlanır ve mecburen birkaç kişi tarafından elle çekilir. Şehir içindeyse çevredekilere zarar vermemesi, patlayıcının güçlü olma ihtimaline karşın zırhlı araçla çekilir, bunu deniyor. Birilerine, bir uzmana sorup haberleştirilmeleri gibi bir durum da söz konusu değil. Sosyal medyada buldukları bilgi kırıntılarından kendilerine gerekçe uyduruyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani haberin içinde şu uzmana sorduk ya da şundan şöyle bir görüş aldık gibi bir durum söz konusu değil. Kendileri buldukları, sosyal medyadan ya da internetten buldukları bilgilerle beraber haber üretiyorlar. Ama ellerinin üzerine bulaşıyor işte, dediğiniz gibi. Esas Photoshop o resmin üzerini Photoshop'la kaldırıp böyle bir foto, yani kendi yaptıkları sahtekarlığı resmin sahte olduğunun ispatı olarak ortaya çıkartmaya çalışmalarıydı. Evet. Bu işte şimdi hükümet oraya iki tane müfettiş yollamış. Söylenen lafları da tahmin ediyoruz işte, efendim bu kabul edilemez bir şeydir falan filan, ama sonucun ne olacağını beş aşağı beş yukarı biliyoruz. Sonucun ne olacağını söyleyeyim size. Aşağı yukarı işte ortada suç sabit. Polis tutanaklarında, polis ifadelerinde kendilerinin bir kişinin teşvikiyle, para teşvikiyle başka bir kişiyi darp ettikleri ortada olan kişiler işte sonuçta serbest bırakıldılar. Yeteri kadar suç deliliyor. Kendi polis tutanaklarındaki ifadeleri yeterli. Suç delili yeterli değildi diye serbest bırakıldılar. Evet, Ahmet Hakan. Evet, Ahmet Hakan'ı kaburgaları kırılmış, ezilmiş, burnu kırılmış olan bir adamın delil yetersizliği. Delil yetersizliğinden bir kişi hariç yanılmıyorsam diğerleri serbest bırakıldı ki polis ifadelerine bakıldığında suçlarını kendileri kabul ediyorlar. Evet. Kimden para aldıklarını, kaçları olduğunu, nerede nasıl buluştuklarını, kimin kimi topladığını, tam bir hani örgütlü bir iş varsa, terör örgütü demeyelim buna çünkü terör örgütü lafını fesbayali, ama örgütlü suç diye bir suç varsa, bir kişinin canına kastetme amaçlı, fiziki bütünlüğünü bozma amaçlı, öldürme olmasa bile yaralama amaçlı bir saldırı örgütlemek için toplanmış bir örgüt var, çete var. Para amaçlı üstelik bu. Yani para kazanmak amaçlı yapılan bir şey. Evet, 100 bin lira. Yani şey, açıkça şey söylenmiş. Ahmet Hakan'a saldıranlardan Fuat Elmas'ın ifadesi var. Kendisini şube müdürü olarak tanıtan bir şahsın 100 bin lira teklif ettiğini, özel harekatçı, bir de o var, Yahya K. Gezer'in de bu işin içinde MİT, Emniyet Reis var. Reis de kullanılmış. Kim olduğu belli değil. 2-3 günde bitirin diyor. İş uzayınca Gezer'in, bu adam oyum HDP'ye diyor, bu gece CNN Türk'teki programı bittikten sonra bu işi bitirin dediğini söylüyor. Ve bütün işte kayıtlar, kamera kayıtları da 22 kilometrelik bir takibi. İşte daha önceki günlerde ve o akşam belki de evinin önünde caddesinde keşif yapıldığını falan hepsini gösteriyor, ama delil yok diyor mahkeme. Evet. Yani bu diğer taraftan Cumhurbaşkanı'na hakaretten bugün Baskın Oran'ın yazdığı gibi yeni 312, 301 numaralı ceza yasasının yerine gelen madde, Baskın Oran Radikal'de yazdığı gibi 299. madde hakikaten. 301 yerine şimdi kullanılıyor. TCK 299. Oradan tutuklama istemiyle, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklama istemiyle hemen sevk ediliyor. Biliyorsun Cumhurbaşkanı'na hakaret bir insanı dövmekten, bir insanı öldürmeye teşebbüs etmekten, para için bunu yapmaktan daha çok daha ağır bir suçtur. Yani karşılaştırılamayacak kadar ağır bir suçtur. Cumhurbaşkanı'na bazı sıfatlar yakıştırmak. Ve Türk Ceza Kanunu'nun 290. maddesi artık 301. madde gibi çok doğru Baskın Oran'ın söylediği muhalifleri, Cumhurbaşkanı'na muhalifi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şahsında Cumhurbaşkanı'nı muhalifleri, aykırı söz söyleyenleri yıldırmak ve sindirmek. Tamamen bir baskı aracı olarak artık. Yani Cumhurbaşkanı'nı koruma amacının tamamen dışında Ceza Kanunu 301. maddesinin bir uzantısı olarak 290. madde kullanılıyor. Evet, bunun da çok tipik bir örneği de dün yaşanmış. Kayseri'de arkadaşlarıyla birlikte parkta siyaset üzerinde tartışan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve Talas ilçe seçim sorumlusu Olcay Büyük Elbaşı, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla parkın ortasından gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yani hakikaten inanılması güç. Beni sabaha kadar alıkoydular diyor. 155'ten ihbar var. Cumhurbaşkanı'na hakaretten götürüyoruz seni dediler diyor. Ve mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakmış, ne demekse. Haftada bir gün imza atacağım ve bütün bir iddianame daha hazır değil ama bütün gün içeride kaldım diyor. Yani evet, hakikaten evet, inanılmaz bir durum yani. Yani bu bir tarafıyla öldürme, yaralama, diğer tarafıyla halkı tekiş yoluyla halkı pıstırma, korkutma veyahut 299. madde Cumhurbaşkanı'na hakaret türü ceza maddelerinin arkasında muhalefeti susturma, yıldırma, arkasından hukuki ceza, hukuk davası da açıp tazminat davası da açılıyor biliyorsunuz onunla eş olarak her seferinde. Tam bir üç koldan, yani öldürerek, yaralayarak, hapse atarak halkı yıldırma ve sindirme operasyonunun çeşitli versiyonları. Tabii bunları aynı düzlemde koymak mümkün değil. Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de yapılan eylemlerin sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret davasıyla insanların gözaltına alınmasıyla eş tutulması mümkün değil elbette. Kıyas kabul edilmez bir vahşet boyutu var öbür tarafta. Fakat bunlar aslında aynı devlet terörü uygulamasının farklı tezahürleri. Ve çok sistematik tabii. Yani şeyi de söylemiş mesela, bu ilginç bir şey. 155 polis imdattan ihbar var diyorlar ama var mı yok mu, telefon ihbarının olduğunun doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Evlerinden toplanıp yargılanır hale geldi, getirdiler insanları diyor. Sebep, devlet büyüklerine hakaret. Ben siyaset konuşuyordum ve eleştiriyordum AKP'nin politikalarını, evet, ve Cumhurbaşkanı'nı, evet, diyor. Yani inanılmaz bir şey hakikaten. Bir bu tarafı var. Programın sonuna geldik gerçi. Bunu belki daha ileride yeniden ele alabiliriz. Bir de tabii ki bu seçimler öncesinde yeniden 7 Haziran sonrasında Temmuz ayından itibaren yeniden ortaya çıkan bir PKK'nın kendi ajandasıyla, kendi hedefiyle hareket ederek bu devlet terörü eylemlerini alan açması, onları onlara bir hukuki zemin hazırlaması durumu var. Bunu şunun için söylüyorum. 28 Eylül günü, 28 Eylül tarihli Özgür Gündem, Yeni Özgür Gündem gazetesinde, Yeni Özgür Gündem miydi yoksa Yeni Özgür Politika mıydı? Galiba Yeni Özgür Politika gazetesiydi. Şimdi tam kusura bakmayın, bir anda yanlış not almış olabilirim. Murat Karayılan'da uzun bir söyleşi yayınlandı. Bu söyleşide, 28 Eylül tarihli yayınlanan söyleşide Murat Karayılan Hakkari'nin hemen hemen bütün Hakkari bizim kontrolümüzdedir. Askeri güvenlik alanı olarak ilan edilen yerleri devlet kendisi giremediği için, bizim kontrolümüzde olduğu için askeri güvenlik alanı ilan ediyor. Ve uzun uzun işte şu yol bizim kontrolümüzde, Ovacık Dersim arasındaki yol bizim kontrolümüzde, şu alan bizim kontrolümüzde ve Türkiye'de, Türkiye sınırları içinde PKK'nin silahlı gücünün denetiminde olan küçük büyük alanlar ve yollar olduğunu ve buraya polis ve askerin giremediğini veya girse bile tutunamadığını, Beytüşşebap'taki operasyonun oraya biz istediğimiz anda gelir ve şehri denetleriz demek için yapılmış bir tasarlanmış operasyon olduğunu, onun için bir gün kalıp çıktıklarını, yani bütün bunların bir genel Türkiye sınırları içinde Hakkari ağırlıklı olmak üzere bir özerk siyasal alan, kendi silahlı güçlerin denetiminde siyasal alan oluşturma operasyonunun parçası olduğunu söylüyor. Şimdi bunu söylediği andan itibaren devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuk nezdinde ve iç hukuk nezdinde bunu ilan edenlere karşı bir silahlı güçle bastırma, durdurma, engelleme eylemine girişmesi Dolayısıyla burada PKK'nin şu andaki dile getirdiği 28 Eylül tarihinde dile getirdiği, Murat Karayılan'ın dile getirdiği HPG güçlerinin başındaki kişi olarak, yani PKK'nin silahlı güçlerinin başındaki yönetici olarak dile getirdiği durum, Silvan'da ki kişinin, ölen kişinin sokakta cesedinin sürüklenmesini meşru kılmaz. Ama orada operasyon yapılmasını meşru kılar. Evet. Yani bunu gözden kaçırmamamız lazım. Yani sadece devlet terörünü eleştirmekle yetinemeyiz. Evet, eğer bir savaş varsa iki tarafın o katıldığı bir savaş var. Tek taraflı bir savaş yok. Ve orada bir alan yaratma savaşı var. Eğer bu böyleyse. Diğer taraftan aynı söyleşinin sonlarına doğru Murat Karayılan seçim öncesinde belki işte değerlendiriyoruz. Seçim öncesinde eylemleri seçimi engellenmeyecek biçimde eylemlerin yavaşlatılması mı, durdurması, artık orada tam belli olmayan bir şekilde ifade edilmiş. Diğer taraftan da seçimlerle ilgili bir kaygısının da olduğunu belirtiyor. Seçimlere kesinlikle müdahale etmediklerini, hiçbir zaman kimseyi zorlamada yapmadıklarını falan filan söylüyor. Ama bir alan koruması, silahlı güçleriyle bir alan koruması yarattığı alanda eğer oraya devlet güçleri giremiyorsa, o zaman orada başka bir devlet yapısı oluşuyor demektir. Bunu başarabilir ve yerleştirirse uluslararası hukuk açısından nasıl bir meşruiyet kazanır ileride bilemem, ama şu andaki eylemi bir silahlı kalkışma eylemi. Evet. Peki, bunu da biraz daha konuşmaya çok ihtiyacımız, evet, olacak tabii. Ahmet, çok teşekkür ederiz. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın Ömer Bey. Merhaba Güven Bey. Günaydın. Günaydın Can, merhaba. Bir de konuğumuz var bugün. Pelin Batu. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Evrim serisine devam ediyoruz. Bitmek tükenmek bilmeyen bir seri haline geldi ama... konu geniş ve birbiriyle ilintili pek çok ilginç meseleye de temas etme imkanımız oluyor. Geçen haftaki programda Yuval Harari isimli bir tarih profesörünün yazdığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, insan türünün kısa bir tarihi olarak Türkçe'ye çevrilmiş kitabından bahsetmiştik. Bu kitabın en son bölümünde Harari Frankenstein kehaneti diye bir şeyden bahsediyor. Mary Shelley'nin yaklaşık 200 yıl önce yazmış olduğu Frankenstein kitabı belki bu açıdan benzer birkaç başka kitapla birlikte insan türünün derinlerde yatan korkularını, kaygılarını edebiyatta ötekileştirme, canavarlaştırma, metamorfoz yoluyla canavarlaştırma ile temsil ederek bu imgelerle ortaya koyması ile ilgili. Harari de bundan bahsediyor. Biz de bu konuyu biraz daha derinden irdeleyelim dedik. Pelin Batu'yu belki tanıtmaya gerek yok. Herkesin tanıdığı bir isim. Ama bu konuda ne alaka diye bir şey var. Evet, ondan şimdi bahsedeceğim. Ben şairliği, gazete yazarlığı, televizyon programcılığı, akademisyenliği ve aktivizmi. Ve aktivizmi. Nin yanı sıra akademik kısmından belki biraz bahsederek tanıtayım. 2012 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde tamamladığı doktora tezinin, Pelin Batu'nun başlığı, metamorfoz yoluyla canavarlaşmış ötekinin yaratılışı. Türkçe çevirisi böyle. İngilizce yazılmış. Ne korkunçtu mu Türkçe çevirisi? Bu tez. Ben de aslında evet İngilizcesini okurken şimdi bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğim diye düşünüyordum. Allah'tan bu şeyinde özetinde Türkçe kısmını gördüm. Özetinin birkaç cümlesini okuyayım. Aslında tam bu tartıştığımız konunun merkezinde bir meseleyi tartışıyor Pelin Hanım. Diyor ki her çağ ve kültür kendi ötekilerini yaratmıştır. Bunların bir kısmını da canavarlaştırmıştır. Bu yaratıklar sadece toplumun arketip olarak nitelendireceğimiz korkularını değil, kendi zamanlarının korku ve endişelerini de yansıtırlar. Başkalaşım her daim ötekileştirir ve kimi canavarlar da metamorfoz yoluyla yaratılırlar. Bu tezin konusu yukarıda bahsi geçen başkalaşmış ötekilerdir diyor ve tezde Mary Shelley'nin Frankenstein'ının, Kafka'nın dönüşümünün, Bram Stoker'ın Dracula'sının ve Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresinin bu düşünce ışığında okumalarını yapıyor. Biz belki burada Frankenstein'a en çok yoğunlaşarak insanın kendi geleceği ve kendi hayatıyla ilgili kaygılarının ne olduğu ve niye bu şekilde ötekileştirerek temsil edildiği meselesini tartışalım diye düşündük. Çünkü ilginç bir şekilde hem bu konuda kaygı duyuyoruz ve bunu insan türü olarak belki elimizden geldiği şekilde kültür ve sanat yoluyla ortaya koyuyoruz. Öte yandan da bilimsel çalışmalarla bu tam çok korktuğumuz yere doğru da bir taraftan gitmekteyiz. Harari de buna işaret ediyordu. Şimdi işin evrim kuramının böylece temas ettiği edebiyatla alakalı kısmından konuşacağız. Ben Frankenstein'dan biraz bahsederek başlamak lazım. Çünkü evet, çünkü çok yanlış biliniyor. Hala mesela Frankenstein'a canavar sanıyorlar. Yani sanılıyor. Çünkü o popülerize edilen filmlerden, ama Frankenstein aslında doktorun ve arketipten bahsedeceksek Doktor Frankenstein bu canavarı yaratan karakterin ismi. Canavarın zaten ismi yok. Zavallı yani. Ben zavallı diyorum çünkü burada hangisi canavar hangisi değil bence enteresan bir tartışma konusu. Ama canavara mesela arketip olarak kirli şey, ki Kafka da bunu yapmış. Yani o Gregor Samsa dönüşüme uğrayınca ismi yok. Ona da böyle vile thing falan gibi öyle cümleler. Almanca'da şimdi ismini bile telaffuz edemeyeceğim. Dokunulmaz yaratık gibi bir deyimi var. Unfilling mu öyle bir şey? Keşke Almanca bilsem. Frankenstein'de de aynı şey söz konusu. Hatta Mary Shelley the monster without a name diyor. Yani adsız canavar. Ad koyamıyorlar çünkü aslında kitabın su titri, alt başlığı Prometheus hikayesi. Ve bu tesadüf değil çünkü Mary Shelley'nin bu kitabı tasvir ettiği zamanlarda o zaman sevgilisi olan ve İsviçre'de birlikte evlendikleri Percy Shelley, meşhur şair. Percy pek çok romantik gibi Prometheus mitine kafayı takmıştı. Çünkü mitolojiden bildiğiniz üzere Prometheus aslında insanı yaratan ve bu yüzden de cezalandırılan bir yaratık. Ve Shelley de burada, yani Mary Shelley de aslında modern Prometheus'un hikayesini yazıyor. Evet. O deli, deha, yaratıcı bilim adamı arka tipini oluşturuyor. Sonralarda işte Back to the Future'da falan gördüğümüz o saç baş dağılmış, aslında tehlikeli oyunlar oynayan deli deha, hatta kimisinde ruhunu şeytana satmış, işte Mephisto'ya satmış figürler de var. Bu 1818'de ilk bilim kurgu olarak da geçiyor kimilerine göre. Ama ruhunu satma değil, aslında büyük acılar yaşamış, anne karakterine kafayı takmış bir doktor karakteri var. Üniversiteye gidiyor, romanı okumamış olanlar için söylüyorum. Ve karanlık bilimlere burnunu sokuyor. Karanlık bilimlerde o zaman kendi işte bilim departmanında doktorluk okuyor. Ciddiye alınmıyor. Bir profesörden feyz alarak enteresan deneyler yapmaya başlıyor. İki senenin sonunda da işte morglara giderek charnel house dedikleri o hani insan parçacıklarını elde ettiği ya da ne denir? Kadavraların olduğu yerlere gidip onlardan parçalar toparlıyor ve bu yaratığı yaratıyor. Yani işte gelecekteki belki cyborgların bir öncüsü diyebiliriz. Evet. Değişik parçalardan mürekkep bir yaratık ortaya çıkıyor. Ama Shelley de bunun altını çiziyor. Diyor ki Dr. Frankenstein yarattığı yaratığı hayat verdiği anda onun ne kadar çirkin olduğunu anlattı ve terk etti. Bu bana çok enteresan geliyor. Çünkü yani iki sene boyunca bu yaratığı üstüne çalışmış. Birdenbire bunun ne kadar çirkin olduğunu görmedi. Parçaları o birbirine dikmiş. Neden can verir vermez ne kadar çirkin olduğunu düşünüyor. İlk ona Adam diyor, modern Adem diyor. Ama ondan sonra birdenbire yaratığını terk ediyor ve bütün roman zaten ondan sonra bir macera romanına dönüşüyor. Bir canavarın, kültür bilmeyen, dil bilmeyen, din bilmeyen bir canavarın insan türüyle tanışıp babasını kovalama hikayesi. Babasını arayıp da işte hayatı anlamlandırma. Bir süre sonra da zaten bana bir dişi yap, herkes benden korkuyor gibi bir şey. O yüzden ben aslında canavara bayağı sempati duyarak okudum. Ama kitapta da biraz öyle bir şey de yok değil mi? Hele sonunu, yani şimdi çok hayal meyal hatırlıyorum ama o Kuzey Kutbu'nda bir yerde tamamen böyle kendini bütün bu insanların kokusundan ve her şeyinden uzakta onlardan kaçarak geçiren bir çok büyük bir acı çeken birinin, bir yaratığın hikayesi var. Evet, yani aslında Shelley'nin dil olarak kullandığı dil canavarı bir ötekileştirme durumuna giriyor. Çünkü gerçekten çok ağır bir Hristiyan mitolojisini kullanıyor ve bunun bir Lucifer karakteri, yani düşmüş melek. Kendine de zaten bu canavar, sen düşmüş bir melek yarattın diyor babasına, Victor Frankenstein'a. Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bence bu canavarın vejetaryen olması da manidar. Yani sizin bir önceki programınızda o var. Çünkü hani canavar yaratıyorsunuz ama canavar başka bir varlığa zarar vermek istemiyor. Demiyor, evet. Bir hayvan yemek istemiyor. O kendisi sadece meyvelerle hayatını idame ettiriyor. Oysa etraftaki insan figürlerine bakıyorsunuz. Yani yarattığı oğlunu terk eden bir baş karakterden bahsediyoruz. Evet, evet. Yani çok önemli bir yanlış algılama var Frankenstein hikayesinde de. Evet, yani burada açıkça hem yaratılış hikayesine, insan-tanrı ilişkisine bir sürü atıf var. Hem de bir baba-oğul meselesi de var. Sizin de özellikle tezinizde üstünde ben durduğunuz. Babalar ve oğulları takmış vaziyetteydim o zamanlarda. Hem de bir terk ediliş meselesi. Harari kendi kitabında diyor ki Frankenstein hikayesi ya da kehaneti biz insanların kendimizi Tanrı yerine koyduğumuz zaman ne kötü şeyler yapabileceğimiz yönünde belki bir ikaz olarak okunabilir. Bence bu Mary Shelley de bunu yapıyor zaten. Ben hep şuna inanırım. Tabii ki bilimciler, bilim insanları pek çok icat yapmışlardır. Felsefeciler pek çok şey düşünmüştür. Evrene ve kendimize farklı bakmamızı sağlamışlardır. Ama yaratıcı karakterler, Shelley gibi, Verne gibi, bunlar bir şey hayal ettikleri için bu tür şeyler yapılıyor. Yani önce hayal ediliyor, ondan sonra yapılıyor. Şimdi bu insanlar bu bilim kurgu eserlerini yazmasaydı belki bunlar yapılmayacaktı. Sadece ilham vermek babında değil ama farklı bir şekilde düşünmeyi de sağlıyorlar. Ama evet, bunu yaparlarken bu insanlar, şimdi de pek çok bilim kurgu filmi izliyoruz. Biz bilim kurgu diyoruz ama belki de 50 sene sonra bunlar gerçek olacak. Çünkü düşünüldüler. Mary Shelley bu hikayesini yazarken, ki ilk bu modelde hikaye değil bu. Yani Gilgamesh'e kadar da götürebiliriz aslında bu tür böyle hani yaratık, ötekileştirilmiş yaratık mitosunu irdelemek için. Ama uyarıda bulunan nadir eserlerden bir tanesi. Çünkü insan kendi eliyle yarattığı ve aslında ölümü alt edecek, insan vücudunun zayıflığını ve o yaşlanma güdüsünü alt edecek bir muhteşem bir ürün veriyor. Ama evet, yarattığı anda da bunun ne kadar bir canavara dönüşebileceğini görüyor. Yani bu da bence çok cautionary tale derler ya, uyarıcı masallar. Pek çok masalda olduğu gibi bir uyarıcı masal olarak okuyorum ben bunu. Burada Dr. Frankenstein'ın yarattığı bu yaratığın canlanması ile onu terk edip gitmesi ve çekin bir şey gibi görmesi bir korkudan mı kaynaklanıyor? Yani sizin de dediğiniz gibi o zamana kadar bunu düşünmüş olması lazım belki. Fakat canlanması ile birlikte birden böyle bir romanda da bir dönemeçe gelmiş oluyoruz. Bu da herhalde bir tür endişeyi yansıtıyor olsa gerek. Zaten bu ben tezi yazarken hem öteki iki bölüm, yani felsefe ve edebiyat arasında bir tez anladığınız üzere, özellikle canavar yaratma üzerine pek çok tekst ve kitap okudum ve pek çoğunun ortak noktası şu: her toplumun canavarları kendi korkularının vücut bulmuş halidir. Dolayısıyla mesela şimdi bizim gibi toplumlarda diyelim hani İslamiyet'ten çıkan ya da hani bu cinler vesaire bu tür şeyler, hani kelime bile çok tehlikeli bulunuyor. Hani cin kelimesini söyleme deniliyor. Üzerinde konuşulamayan. Evet. Şimdi bir anda böyle odadan karanlık. Batı'da da mesela sizle de bunu çok kısa daha önce konuşmuştuk. Mesela vampirlerin bu kadar hortlaması da tesadüf değil. Çünkü müthiş bir hani yaşlanma korkusu ve estetik anlamda mesela Amerika'da en fazla para harcanan şeylerden bir tanesi ve Sweet 16'lerde en fazla hediye edilen şey plastic surgery'miş. Yani plastik ameliyat yapılıyor ve işte mesela en popülerleri popo büyütme, işte cilt gerdirme, yeni burun yapma. Niye bu vampirler bu kadar her tarafta? Çünkü şu andaki vampirler 100 yıl öncesinin o Nosferatu'nun ya da Bram Stoker'ın hayvani, çünkü hayvan diye tasvir ediliyor, ellerinden kıllar çıkan insan ve hayvan arası bir şey. Öyle değil, tam tersine rockstar gibi muhteşem, böyle güzel, işte genç. Ama estetikte bir kayış var. Yani sözünüzü bitirmenizi bekledim ama mesela bu aralar en popüler olan türlerden bir tanesi galiba zombiler. Biz de Açık Gazete'de bu aralar taktık zombileri. Ama o zombiler bir yakışıklı değil mi? Yani böyle evet, görüyorsunuz. Tabii. Yakışıklı zombi ya da güzel. Yani yani estetik anlamda şeyler böyle hani çirkin değil son zamandaki kahramanlar. Gulyabani yok yani. Hı. Hepsi şey. Ama Romero filmlerinden falan hatırlayacak olursak böyle her tarafından uzuvlar kopan ve insanları doğrudan herhangi bir amaçsız bir şekilde gelen karakterleri görebiliyoruz. Ya da böyle alışveriş merkezinde. Çok güzel bir referans. O dönemle ilgili bir ders almıştım. O dönemin zombileri siyah beyaz anksiyetesi üzerine kurulmuş. Hı. O zombiler siyahilere benzetilmiş deniliyor. Çünkü siyahların gerçekten, bu bir hakaret değil, yapılan çalışmalar. Hı hı. Çünkü beyazlar, bunu yaratan adamlar anksiyeteleri, siyahlar ayaklanıyor, güç sahibi oluyorlar, sosyal haklara sahip oluyorlar ve biz bundan korkuyoruz. Sonra Marksist bir okumayla dönemin zombileri daha çok couch potato dediğimiz koltuk üstünde oturup sadece tüketen ve hiçbir şey yapmayan ve aslında zombi gibi yaşayan tipler. Dolayısıyla hani her canavar zamanın korkularına ve zamanın sorunlarına göre evriliyor. Bugün de mesela Frankenstein gibi karakterler neden konuşuyoruz bu kitap bazında? Çünkü bilim öyle bir yere gidiyor ki bir taraftan evet pek çok hastalığı çözebilir, bir taraftan hiç görmediğimiz güzellikler getirebilir ama bir taraftan da insanların neredeyse sonsuzca yaşamasını düşünebiliyor musunuz? Yani bütün kaynakları bitirmiş bir Mad Max durumu var ki bu filmlerde boş boşuna çıktığını düşünmüyorum ben. Pek çok korkuyu yansıtıyorlar. Evet, geçenlerde bu şeyle Naomi Klein'la telefonla ama ayrıntılı bir mülakat gerçekleştirdik. Yayınlandı da ve şey çok tam bu noktaya değiniyor işte o da. Artık vardığımız son nokta olarak biz eğlence olarak da kendimize Mad Max tarzı şeyler yaratıp onları seyretmekle geçiriyoruz vaktimizi diyor. Yani işin sonuna ne kadar yaklaştığımızın da hissiyatı içinde başka bir hayal gücünde başka bir şeye yer kalmadı artık diyor. Bu kadar büyük yıkış ve yok oluşu gerçekleştirdikten sonra ilginç yani. Evet, ben de burada belki beşeri bilimleri destekleyecek bir şey söyleyeyim. Amerika'da en azından sürekli bir beşeri bilimler krizinden söz ediliyor bu aralar. Beşeri bilimler öldü mü? Bu saatten sonra edebiyatın, sanat tarihinin, felsefenin bir yeri var mı? Çünkü işte mühendisler yapıyorlar, temel bilimciler keşfediyorlar. Edebiyatçılar, felsefeciler ne yapıyor? İşte bir sürü lafı güzaf. Boş laf. Şey bu, iddia bu. Şöyle bir yansıması da var aslında. Beşeri bilimlere kaydolan öğrenci sayısı giderek azalıyor. Dolayısıyla bu trend devam ederse belki beşeri bilimlerde öğrenci kalmayacak. Tarih, İngilizce, kültürel antropoloji, felsefe bölümleri kapanmak zorunda kalacak. Harvard Üniversitesi böyle çok ciddi bir kampanyayla biz ne yapalım da öğrencileri beşeri bilimlere çekelim diye sürekli toplantılar oluyor, işte bir şeyler bulmaya çalışıyor falan. Halbuki burada görüyoruz ki beşeri bilimlerin temel bilimlere ve mühendisliğe öncülük edeceği, onların yoluna ışık tutacağı bir durum var. Yani Mary Shelley 200 yıl önce kendi imgeleminde bir şey yaratmış. Bu bugün bizim bilimin geliştirdiği teknolojiler sayesinde gerçek olmasının eşiğinde olduğumuz bir durum. Bunun nasıl bir şey olacağı, nasıl endişeleri yansıttığını biz daha 200 sene önce basılmış neredeyse bir kitaptan aslında okuyabiliyoruz. Bu da beşeri bilimlerin bence temel bilimlere, siborg bilimlerine, biyolojiye, biyoloji mühendisliğine ışık tuttuğunun bir göstergesi. Beşeri bilimlere, edebiyata, kültüre, sanata niye aslında çok ihtiyacımız olduğunun, hatta bugün her şeyden, her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunun da bir göstergesi. Ama ufacık bir parantez daha açayım. Gene Klein'dan naklen çok ilginç bir kitabı var zaten. Yani işte bu her şeyi değiştirir, kapitalizm iklime karşı diye. Evet. Tuğla gibi bir kitap ama müthiş çarpıcı gözlemleri falan var. İşte orada Klein şeyi de açıkça söylüyor. Yani bu işin sonuna getirdiğimiz noktadayız zaten onun için diyor. Büyülü düşünce. Yani bu korkunç durumdan, Harari'nin falan da bahsettiği durumdan bizi mühendislik kurtarır diyor. Yani şunu yapmıyorlar diyor. Mesela büyük İngilizlerin bilim akademisinde o şatolarda falan bir toplantıya gidiliyor ve önemli bir sürü bilim insanı güneşi nasıl karartırız diye bakıyorlar küresel ısınmayı önlemek için ve parçacıklar atarız uzaya falan ve soğuturuz dünya. Yani şirketleri, enerji şirketlerini regüle etmek, onları düzenlemek imkansız ama güneşi karartmak pekala mümkün. Böyle bir büyülü düşüncenin esiri olduğumuzdan bahsediyor ama büyük de bir kalkışma var tabii iklim aktivistlerinden aşağıdan gelen, orada umut var. Ben şöyle bir belki de daha büyük bir parantez açarak size katılacağım. Şöyle ki son zamanlarda bu Rönesans kafa yapısına çok kafa takmış vaziyetteyim. Çünkü özellikle hani Boğaziçi'nde de bunu çok gözlemliyorum. At gözlüğüyle belli konulara bakıp kendi konusunun haricinde hiçbir şeye bakmayan, dolayısıyla büyük resimde aslında pek çok bilimden etkilenip çok daha yaratıcı ve çok daha yararlı şeyler öne koyacak insanlar azalıyor. Sizin bu bahsettiğiniz kafa yapısından dolayı. Evet. Oysa ki mesela sadece canavarlarımızdan ders almak değil ya da ötekileştirme nasıl yapılıyor ve bunun tropları nedir diye bakmak değil. Aynı zamanda canavarların üzerinden toplumları okurken onlardan ne öğreneceğimizi de gitmemiz gerekiyor. Mesela Dorian Gray'i neden yazmıştım ben? Çünkü Amerikalı bir psikiyatristin 1970'lerden itibaren Amerika'daki en büyük epideminin narsizm olduğunu okumuştum. Sonra bunun üzerine başka araştırmalar yapınca gerçekten de dünyadaki bütün liderlere bakıyorsunuz aynı model adamlar. Genellikle hepsinin böyle bir narsistik kişilik bozukluğu var ve bu sadece kendine aşık olmak değil ciddi bir hastalık olarak tezahür ettiğinde hubris boş boşuna bütün bu mitoslarda tanrıları insanları hubristen cezalandırmıyor. Biz de bir fil çok net örneklerini zaten görüyoruz ve yaşıyoruz. Ama bu hikayeler bize bir şeyler anlatıyor ve bu hikayeleri bilimle birleştirirsen ancak bence sağlıklı bir yere varabilirsin. Yani kendi özgüveninin ve narsizmin krallığına kapılıp ondan sonra inanılmaz şeyler yaratabilirsin ama o yaratıklar sonra seni öldürebilirler. Ki bence bu bahsettiğiniz Harari'nin kitabında da o son bölümünde o uyarı var. Niye o uyarı var? Çünkü biz müthiş şeyler yaratabiliriz. Hatta İncil'in ya da o kutsal kitapların söylediği binlerce yıl yaşayan insanları da yaratabiliriz. Onları hani onların cümlelerine inanırsak hani Hazreti İbrahim kaç bin yıl yaşında öldü değil mi? Ya da belli ki bunlar yazıldı daha önce. Böyle bir şey sadece matematik hataları olduğunu düşünmüyorum. Bir edebiyatın ya da dinlerin yazdığı şeylere yaklaşabiliriz ama onlara yaklaşırken yarattığımız bu muhteşem canavarları aslında kendimizin sonunu getiren canavarlar olduğunu da düşünerek ve bunu da zaten yazarlarımız gayet güzel uyarıda bulunmuş. Piyasa ya da bir süper siyasetçi kurtarır bizi merak et. Literatürde bazen insan türünün böyle bir çocukvari bir şekilde bir merakla her bir şeyi kurcaladığı ama bu kurcaladığı şeylerin sonucunun nereye gideceğini de iyi öngöremediği, dolayısıyla kendi sonunu getirme potansiyelini de içinde barındırdığı falan böyle şeyler iddia eden insanlar var. Belki burada doğru bir taraf gerçekten var ama öyleyse eğer edebiyatta, sanatta, kültürde hangi imgelerle bu endişenin temsil edildiğini ve nereye gidebileceğini görmemiz daha da önemli, daha da kritik bir hal alıyor. Bu açıdan da örneğin bu Frankenstein imgesinin böyle eleştirel bir okumaya tabi tutulması ve bugün içinde bulunduğumuz siborg teknolojileri ve biyoteknolojilerin yapabileceği şeylere baktığımızda edebiyattan da bu şekilde yardım almamız bana zaruri gözüküyor. Evet, sahiden. Kesinlikle. Herhalde bitiriyoruz. Galiba evet, yani bu konular bitmez fakat zamanımız bu hafta da bitti. Konuğumuz Pelin Batu'ydu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Pelin, çok ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, gelecek hafta başka buluşmak üzere bir konuda. Çok teşekkürler Güven Bey. Evrim konusunda var henüz birkaç söyleyeceğimiz şey. Sonlarına geliyoruz ama haftaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. şekilde de bitirdik Açık Gazete'yi. Müzikte çalmayalım, vakit kalmadı. Ve herkese, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.